Business. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Marzysz, żeby zostać superbohaterem? Przyjdź na 35. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi. Kultura popularna po raz kolejny rozgości się w łódzkich Atlas Arenie i Sport Arenie. 14 i 15 września kilkanaście tysięcy bohaterek i bohaterów wyjdzie z domów, by wziąć udział w największych komiksowych targach w tej części Europy. Dołącz do drużyny! Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier już 14 i 15 września. Program na comicsfestival.com. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 12 września, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Małopolscy strażacy w gotowości, w regionie spodziewane są spore opady deszczu. Lewica ma pomysł na kłopoty mieszkaniowe Polaków, chce wprowadzić podatek od pustostanów. Niemiecka opozycja chce na granicach zawracać nielegalnych imigrantów. 400 zawodowych strażaków i 50 tysięcy strażaków ochotników w Małopolsce będzie w gotowości do pomocy mieszkańcom i naprawiania szkód w trakcie nadchodzących ulew. Zapowiedział to rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły. Wzmacniane są stany osobowe na jednostkach ratowniczo-gaśniczych oraz stanowiskach kierowania komendantów miejskich i powiatowych. Sprawdzane są sprzęty burzące i tnące. Jeżeli wystąpią wezbrania w rzekach i zostaną przekroczone stany alarmowe, pamiętajmy, żeby nie zbliżać się do nich. Należy słuchać poleceń służb. W przypadku zagrożenia należy przenieść wartościowe rzeczy na wyższe kondygnacje, zadbać o naładowany telefon, pojazdy przestawić w niezagrożone miejsce oraz zabezpieczyć budynki i przygotować worki z piaskiem. Największe opady prognozowane są w Małopolsce na sobotę. Lewica chce wprowadzenia podatków od pustostanów. Ma to być odpowiedź na kłopoty mieszkaniowe Polaków. W Polsce jest około 2 milionów pustostanów, a pieniądze z opodatkowania właścicieli nieużywanych lokali mieszkalnych miałyby zasilić fundusz, z którego finansowane będą inwestycje w budownictwo komunalne, tłumaczyła przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska w radiowej Jedynce. Zaproponowaliśmy również po to, żeby pozyskać środki, między innymi na budownictwo, podatek od pustostanów. Będziemy składać taki projekt ustawy jako klub. To jest dalszy ciąg kwestii związanych z mieszkalnictwem, które naprawdę jest jedną z największych bolączek w Polsce. Rozwiązanie, o którym wspomina Anna Maria Żukowska, jest już stosowane na świecie. Na przykład kanadyjskie Vancouver od 2017 roku zyskało z tego podatku 142 miliony dolarów kanadyjskich, czyli około 400 milionów złotych. A więcej szczegółów na ten temat można znaleźć na portalu polskieradio24.pl. Witold Banach, Polskie Radio. Trwają dyskusje w ramach NATO na temat możliwości zestrzeliwania rosyjskich obiektów, zanim naruszą polską przestrzeń powietrzną, poinformował o tym sekretarz stanu Antony Blinken. Po spotkaniu z ministrem Radosławem Sikorskim w Warszawie Blinken podkreślił, że Stany Zjednoczone stoją po stronie Polski, która ma prawo do samoobrony. Jeżeli chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej, suwerenności Polski oraz innych sojuszników i partnerów, po pierwsze, oczywiście popieramy prawo Polski do obrony, tak jak popieramy prawo każdego z naszych sojuszników do obrony. Mamy żelazne zobowiązanie do przestrzegania artykułu 5. Prezydent Biden, kiedy był tutaj w Polsce, powiedział, że Stany Zjednoczone są zobowiązane do obrony każdego centymetra kwadratowego terytorium NATO. Na początku września szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski powiedział w wywiadzie dla Financial Times, że Polska i inne kraje graniczące z Ukrainą mają obowiązek zestrzeliwać nadlatujące rosyjskie pociski, zanim te wejdą w ich przestrzeń powietrzną. Szef największej opozycyjnej partii w Niemczech chce wprowadzić na granicach twarde zawracanie nielegalnych imigrantów. Friedrich Merz, lider Chadeków, proponuje 3-miesięczny test takiego rozwiązania. CDU forsuje swoje żądanie niewpuszczania imigrantów wszędzie, gdzie może. W Bundestagu swoje ustawy zgłosiła rządząca koalicja. Wśród licznych propozycji przedstawionych przez szefową MSW jest też zaostrzenie kontroli na granicach, ale projekt nie mówi o pushbackach, a o kierowaniu ujawnionych imigrantów do ośrodków jak najbliżej granicy i zamkniętych oraz tam sprawdzanie ich statusu. Thorsten Frey z CDU z parlamentarnej mównicy twierdził, że trzeba pójść dalej. Szanowna pani minister mówi, że to niemożliwe, jednak przed kilkoma tygodniami mówiła pani, że od wysyłki przestępców do Afganistanu są niemożliwe, a dziś są realizowane. Ograniczanie świadczeń dla tych, którzy czekają na deportację, też było niemożliwe, a teraz jest w projekcie. I też przed kilkoma tygodniami zapewniała pani, że kontrole na wszystkich granicach nie mają sensu, a teraz je pani wprowadziła. Krótko po tym wystąpieniu pojawił się wywiad szefa Hadeków dla medialnej grupy Funke. Friedrich Merz chciałby od 1 października testować twardą blokadę granicy, a w styczniu zobaczyć efekt tego działania. Poza Hadekami nikt na razie tak daleko iść nie planuje. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. W hali Legionów piłkarze ręcznej Industrii Kielce rozgrywają swój pierwszy mecz w nowym sezonie Ligi Mistrzów. Ich rywalem jest rywal z Chorwacji, zresztą dobrze znany RK Zagrzeb. Industria prowadzi w pierwszej połowie 8-6. Przypomnijmy jeszcze, że Kielczanie grają w grupie A, w której czekają ich jeszcze spotkania z Olborgiem, Barceloną, Magdeburgiem, Pikiem Seged, Kolsztat i Nantes. Wczoraj sezon Lidze Mistrzów rozpoczął drugi z polskich zespołów. Niestety Orlen Wisła przegrała na wyjeździe ze Sportingiem, CP Lizbona 29-34. Było blisko, ale ostatecznie skończyło się czwartym miejscem. Mowa o reprezentacji Polski podczas kolarskich Mistrzostw Europy. Te odbywają się w Limburgii. Dziś się w formie sztafety panów i pań w drużynowej jeździe na czas wygrała reprezentacja Włoch. Na podium stanęli także Niemcy oraz Belgowie, którzy pokonali reprezentację Polski o zaledwie 16 sekund. Nasze kolarki i kolarze wystąpili w składzie Karolina Kumięga, Agnieszka Skalniak-Sujka, Natalia Krześlak, Filip Maciejuk, Szymon Sajnok oraz Kacper Gierek. Niemałe pieniądze ma otrzymać Kylian Mbappé. Komisja prawna francuskiej ekstraklasy piłkarskiej nakazała Paris Saint-Germain zapłatę reprezentantowi Francji 55 milionów euro zaległego wynagrodzenia. Władze mistrza Francji zapowiedziały już, że tego nie zrobią i będą czekać na decyzję sądu. Dzień wcześniej obecnie zawodnik Realu Madryt odrzucił ofertę mediacji w sporze ze swoim byłym klubem, który twierdzi, że napastnik zrzekł się tej kwoty na mocy umowy podpisanej w sierpniu 2023 roku. Obóz reprezentanta Francji uważa z kolei, i że takiego porozumienia nie zawarto. Jutro ma być pochmurno i deszczowo. Na wschodzie i w Małopolsce popada przelotnie, a na południu mocno. W górach śnieg z deszczem. W zachodniej połowie kraju od 10 do 16 stopni. 17 w centrum i 26 na Podlasiu. Ogłoszenie społeczne. Gdzieś w Polsce pewna dziewczynka myśli o niezwykłych odkryciach. A teraz ta marzycielka staje przy wielkim oknie, spogląda w niebo. Jej serce bije rytmem dzikiej dżungli i czeka na ciebie. Czy jesteś gotowy na tę niesamowitą podróż? Może nie jesteś poszukiwaczem przygód, ale jeśli dasz się zaprosić do świata dziecięcych marzeń, zbadasz najdalsze zakątki Ziemi z małą podróżniczką. Rodziny zastępcze są bezpiecznymi oazami dla małych ludzi. Ratują ich wyjątkowe światy. Wejdź na jużjestem.info i zrób pierwszy krok. Jesteś? Projekt dofinansowany przez ministra rodziny i polityki społecznej w konkursie Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Marzysz, żeby zostać superbohaterem? Przyjdź na 35. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi. Kultura popularna po raz kolejny rozgości się w łódzkich Atlas Arenie i Sport Arenie.

swoje 18 lat, swoją 18. Dźwiękowa kołysanka z nowojorskiego Brooklynu. Sweet, sweet. Słodkie sny, no to jeszcze nie teraz, a dla tych, którzy dopiero włączyli program trzeci, przypominam, że dzisiaj świętujemy nasze 450. spotkanie w Off Control. Czy będzie tort? Oczywiście, że tak, chociaż zdania są podzielone. Ja jednak beza. Nie wiem, jaki smak wybiera Michał. Wiem natomiast, że lista obecności na trójkowym Facebooku się zapełnia. W sprawie smaków nie tylko mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. No i znowu nieco przekornie będzie na początek. Bardzo dobry początek. Goodbye Horses. by Horses. Utwór o tych, którzy postrzegają świat jako ziemski, jako skończony. O tych, którzy nie do końca są przekonani, że istnieje coś więcej. A te konie, według autora, to reprezentacja pięciu zmysłów, dzięki którym możemy zauważyć wszystko to, czego nie da się zobaczyć z naszego ziemskiego punktu widzenia. Taki przynajmniej był zamysł Williama Garveya i Q. Lazarusa, który po raz pierwszy wyśpiewał to przesłanie w roku 88. To takie małe przypomnienie, bo dzisiaj nieco takich archiwalnych momentów w Off Control się pojawi. 450, 450 wydanie Off Control. Michał powiedział, że absolutnie tort czekoladowy, no to tak dopisujemy, żeby na wydanie 500 ten tort czekoladowy się pojawił. Tak sobie myślę, że czym byłby Off Control bez kącika tajemniczej ZM? Mam nadzieję, że mają Państwo ochotę na trochę wspomnień. Już? Tak. Halo? Proszę jeszcze raz dmuchnąć do mikrofonu. Halo? Dobrze, działa. No właśnie, powinna być z nami tajemnicza Iza M. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kuchnię radiową powinniśmy zdradzić, bo ja próbowałem się do ciebie dodzwonić i bałem się, że usnęłaś. Ani widu, ani słychu. Dzwonię. Nie ma. Dzwonię. Nie ma. Oj nie, to nie, to wcale nie tak było. To, a poza tym ja rozumiem, że miałbyś powody do obaw, gdyby to mi się notorycznie zdarzało. A to raptem raz miałam telefon wyciszony na całą naszą historię. Raz. No skradnij moje serce, a piosenka nazywa się Robber. Czy to jest utwór wręcz idealny do śmigania na biegówkach? No, skąd wiesz, o co chcę zapytać? Domyśliłam się. Chyba nie, ale idealny do posłuchania dzisiaj w moim kąciku i idealny do posłuchania przed gaszonym świecie. Dobry wieczór, zimny wieczór, wietrzny wieczór, dodaj swoje własne. Dobry wieczór, przedwiosenny wieczór. Mhm. Jakbyśmy dali dzwoneczki i taki kulik, to może jeszcze ta zima by została, tak? To może odstraszymy ją jakoś. A ty chcesz ją odstraszyć czy zachęcić? No oczywiście, że odstraszyć. No aha, to może by jednak przydałoby się dzisiaj te dzwoneczki, bo mnie na przykład teraz pada śnieg za oknem. No czasami mi się udaje, dzisiaj mi się udało. Zimna fala no, dzisiaj... z skąd? Z zimnego wschodu. Ale to takiego wschodu, że nikt nie zgadnie chyba. No nikt nie zgadnie. Ja zawsze się staram, żebyś miała dobre wejście muzyczne przed naszym łączeniem, także dzisiaj też takie mocne 2/10 czy więcej? No takie 2,5 nawet. Do 2,5. No właśnie. Tajemnicza Iza M się trochę oburzyła, kiedy przed wejściem spytałem ją, czy kojarzy w ogóle pana Grega. Dobry wieczór. No dobry tak, wieczór. No co to za pytanie? No, ja nie znam. Ja mam jeszcze tutaj taki drobno taka prywata. Nie miałam na czym wziąć autografu od Grega Dwiego, bo byłam na koncercie The Twilight Singers bardzo, bardzo dawno temu w Warszawie i nadal mam w swoim memory box właśnie pudełko po papierosach, bo to jedyna rzecz, jaką miałam pod rękach. Ja nie palę, od razu mówię, nie było moje, ale taki mu właśnie, tak mi się kojarzy właśnie Greg Dwiego. A i przegapiliśmy. 22:23 już na zegarach. Z nami powinno być tajemnicza Iza M. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tajemnicza Iza. A to dzisiaj tak się liczb trzymamy? Dzisiaj się liczb trzymamy, bo dzisiaj wyjątkowy dzień. Liczbowy. Mhm. 02/02/2020. No fajnie, i dzień świstaka. Nie. Pamiętasz 97 rok i ten album? Nie. Ja też nie. Nie pamiętam. Znaczy pamiętam rok, ale nie pamiętam tego albumu, bo z Radiohead miałam tak, że ja przez długi czas byłam anty. Ja jestem jednak fanem tego początku. To jest coś niesamowitego, a to będzie kolejny, myślę, że dowód na to, że tak zwane długasy to są bardzo Bardzo dobre utwory, prawda? Oś tak, to jest przecudne. Nie zagadujemy końcówki, bo tutaj ona też jest istotna dla przesłania całego utworu. Dobrze, nie zagadujemy końcówki, początku też nie. To dzięki, Iza. Dzięki, dobranoc. A czy tajemnicza Iza M. lubi elektro? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Intelligent Electro. Intelligent Electro. Nigdy nie słyszałam takiego określenia. Ale ładne określenie, prawda? Wybitne. Bardzo mi się podoba. Ale to oznacza, że każde inne elektro nie jest intelligent? A, to jest dobre pytanie. No i właśnie z tej płyty pochodzi utwór Bad Dreams. Mam nadzieję, że dzisiaj nikt nie będzie miał takich bad dreamsów. Ale to powiem przed tym, bo nie odsłuchiwałem tego utworu, ale powiem szczerze, że idealnie się dzisiaj wpasował w klimat. Tak mi się coś wydaje. No, taką mam nadzieję. Niech tak będzie. To dzięki, Iza. Dzięki, dobranoc. We'll be right back. Projekt Olms, prosto z Detroit, a nie z Detroit, nie ze stanu Michigan, ale z naszego polskiego wschodu. Po drugiej stronie powinna być tajemnicza Iza M. Dobry wieczór. Dobry wieczór. 450. Ile to wydań? 450 wydań, ale chyba zdaje się, że my się chyba nie łączyliśmy aż tyle razy. To już dziś? To już dziś. Aha. Ojej, no to ja wspomniałam, że taki typ dzisiaj przygotowałam. A jaki? A bardzo ładny. A bardzo ładny. Proszę pana. No dzisiaj wyjątkowo nie mamy tortu, ale od czego jest radio, od czego jest teatr wyobraźni? A jeżeli mówimy o smakach tortu, to jaki miałby być? Malinowy. Malinowy, no, no dobrze. Mhm. Malinowy, ale nie czekoladowy. Czyli to połączenie odpada od razu. Mhm, tak. Malinowo-śmietankowy. Dobrze, to ja sobie zanotuję, jak będziemy mieli 500. wydanie, to będzie malinowy. Dobrze, ja już wtedy będę, na pewno. No, to się wszystko zarejestrowało, także rejestruję się teraz cały czas. Dobrze. Trochę się łezka wokół kręci, kiedy się słyszy takie wspomnienia. Pomyślałem sobie, że sobie odświeżymy trochę pamięć. I chyba rzeczywiście raz się zdarzyło, kiedy twój telefon nie odbierał i zastanawiałem się, co się dzieje. Ja chyba miałam dźwięki wyłączone wtedy, prawda? Tak, tak, tak. No tak. Ale to się raz tylko zdarzyło, no i tak to właśnie jest. Raz się w życiu na coś spóźniłam i później ta osoba mi do końca życia wypominała, że ja się spóźniam. To właśnie tak to funkcjonuje. Nigdy, a nie doceniłeś tych innych razów, kiedy odebrałam telefon. W tym sezonie jeszcze spóźnienia nie było, także nie było. Wszystko jest na dobrej drodze. To zanim jeszcze przedstawisz dzisiejszy swój typ, ja tylko tak chcę cię podpytać o zgodę. Czy ja mogę w drugiej godzinie jeszcze sięgnąć do tego albumu? Ale rzeczywiście, ja myślę, że to nawet wypadałoby, bo trochę, ja to miałam taki pomysł, żeby co tydzień grać jedną piosenkę z tego albumu, chociażby we wrześniu. To ja ale nie, no, nie będę tego robiła, ale jak najbardziej, koniecznie. Ja mam takie przemyślenie, że ten początkowy Black Cat, cały czas mówimy szyfrem, bo nikt nie wie, o jakim albumie mówimy, a może już niektórzy wiedzą. Black Cat to ma taki niewykorzystany potencjał. On trwa ponad minutę, on mógłby się ciągnąć i ciągnąć, a jest... Ja mam wrażenie, że co najmniej kilka piosenek ma taki niewykorzystany potencjał. Ja to szczególnie ten utwór tytułowy, którego dzisiaj nie zagram, ale który pojawia się w innej wersji pod koniec albumu, no to tam on tak pięknie płynie, tylko że on ma 13 minut, więc już dzisiaj nie zagramy tego. To na pewno sobie zostawimy na później. Na inny raz. To ten ostatni, prawda? To ten ostatni. Tak, to ten ostatni. Mhm. Tak. To ten ostatni, który jest powtórką drugiego. A teraz ten nieco krótszy. Dobrze, teraz będzie nieco krótszy, ale nie wiem, czy nie piękniejszy niż tamten, o którym mówiliśmy. Ja w sumie to mam tak, już od kilku dni słucham tej płyty i przyznam szczerze, że już gdzieś tak wcześniej słyszałam, że ona będzie już niedługo, ale całkiem przypadkiem tak szukałam jakiegoś typu, którego, żeby teraz zagrać i żeby to było coś takiego fajnego, bo jednak trochę pamiętałam o tej rocznicy. Wpadła w moje ręce dosłownie całkiem przypadkiem ta płyta i przyznam szczerze, że już dawno nie miałam w uszach takiej płyty, która by mną tak poruszyła i jakoś tak takie nostalgiczne rzeczy we mnie poruszyła i jakieś takie wzruszenia i sytuacje przywołała i tak bardzo uspokoiła i tak bardzo była potrzebna chyba na ten czas i jeśli chodzi o jesień, jeśli chodzi o to, co wszystko, co się dzieje dookoła nas, bo dla mnie jest to szalenie nostalgiczna i refleksyjna płyta i jest to takie trochę takie puszczenie oka do wszystkich słuchaczy tego artysty, już nie będę ukrywała, kto to jest, bo chodzi o Davida Gilmora. Powiem tak, być może już niektórych z tych dźwięków państwo słyszeli, szczególnie ci, którzy bardzo lubią Pink Floyd. Być może znają państwo, jeśli usłyszą państwo w radio dźwięki gitary Gilmora, to od razu wiadomo, że to jest on. Być może już te dźwięki na przykład gdzieś usłyszeli państwo na, nie wiem, The Vision Bell albo płycie Animals. To wszystko nic. To naprawdę jest niesamowita płyta. Podejrzewam, że znajdą się malkontenci, którzy powiedzą, o, nudą, odgrzewane kotlety i tak dalej. Jeśli o mnie chodzi, ja już dawno naprawdę nie byłam tak przyjętą muzyką, tak jak tą płytą. Któregoś dnia obudziłam się rano i była po wschodniej stronie mojego mieszkania. Był piękny wschód słońca i sobie właśnie słuchałam na słuchawkach tej płyty, żeby nikogo nie obudzić, bo ją trzeba głośno słuchać, od razu mówię. A po drugiej stronie zaczęło nagle padać od zachodu i pojawiła się piękna tęcza. No i naprawdę tak się wspaniale w ten cały klimat wpisała ta płyta, ale podejrzewam, że ona i teraz i wieczorem też równie wspaniale zabrzmi. Ten utwór, który za chwilę wysłuchamy, jego współautorem jest Charlie Gilmore, czyli syn Davida Gilmora, ale też na płycie pojawia się jego córka, która śpiewa, jego żona, która również jest współautorem kilku utworów i od jakiegoś czasu też razem z nim tworzy. Także jest to, być może też z tego względu jest to taka tak nostalgiczna płyta. Ja jestem zachwycona. Mam nadzieję, że Państwu też się spodoba. A dzisiaj zagramy z tej płyty Scattered. Ja tylko dodam, że to jest też mój ulubiony fragment z tej płyty, także tutaj się idealnie zgraliśmy. No, trochę przegadaliśmy. To co? Słuchamy. Słuchamy. Dzięki, dobranoc. Dzięki. Take my arm and walk with me. Once more, down this dusty old path, the sunset cuts the hill in half. Our shadows stretch back to touch the night. The light's fading, you say, but these darkening days flow like honey. These days slowing down, a whole life in a glance. The clearest light shines in the darkness, shining on me. And we're still glass. The moments pass. And all these precious things you gave that I've been holding in my hand. Pushes against the stream. Time is a tide that disobeys. It disobeys me. still doing this dance. The moon and the stars, as the days slip by, disobeys me. It never ends. Ależ to brzmi o tej porze w radiu. David Gilmour, Te psa im chase. David Gilmour jeszcze pojawi się w drugiej godzinie audycji po godzinie 22. Wszystkim tym, którzy zmagają się z przeziębieniami i z takim stanem kocykowym, można powiedzieć, herbatowym i czekoladowym, no to życzymy dużo zdrowia. Maja, pani Maja pozdrawia również właśnie w takich okolicznościach, ale myślę, że ci, którzy zmagają się z chorobami, za chwilę będzie im nieco lepiej. Ciemno wszędzie, zimno wszędzie, Off ukoi już za chwilę. Zillertal pozdrawia, to pan Jacek. Jest z nami pan Krzysztof, który mówi dobry wieczór z warszawskiego Gocławia. Pan Krzysztof też chce kawałek tortu, no właśnie, czy czekoladowego, czy malinowego. Trudno wszystkich pogodzić. Sosnowiec gotowy do przejścia w tryb off, to pan Marcin. Jest z nami Kwidzyn, to pan Andrzej. Pani Iza napisała, niech off control ma się wyśmienicie. Pan Tomasz napisał i pozdrawia z Nowej Soli. Światło zgaszone, mały chłopiec już chrapie, słuchawki na uszach i herbata w kubku. Można zaczynać. To chyba już 8 lat od mojego pierwszego off control. No właśnie, lista obecności się zapełnia, facebook.com/trójka. Do listy obecności wrócimy po 22. No a teraz dla wszystkich spragnionych wspomnień. Myślę, że dla niektórych mogą nasuwać się wspomnienia z festiwalu w Opolu z roku 96. Kasia Kowalska bez żadnych filtrów, bez żadnych spektakularnych układów choreograficznych. Uśmiech, szczerość, no i głos. Dzisiaj nie bez powodu, bo 11 listopada w Warszawie Kasia Kowalska ze swoimi fanami będzie świętowała 30-lecie wydania albumu Gemini. No a teraz album, na której znajduje się jesienna przyczepa, mnóstwo żółto-pomarańczowych jesiennych liści. No niestety musimy się na to przygotować. Astronauts, a my wracamy po 22.